به مدت 50 دقیقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إذا أصحاب المشأمة ما أصحاب بأكواب وأباريق Oh. Oh.

وَلَدَيْنَا جَنَّتَيْنِ الذي شکر می‌کنیم که عشق به قرآن رو در دل‌های ما قرار داد.